Kowalski. W ten właśnie sposób Bobby Gillespie z kolegami z grupy Primal Scream oddał hołd legendarnemu filmowi Drogi z 1971 roku Vanishing Point, czyli Znikający Punkt. Czasami ten film jeszcze pojawia się na niektórych kanałach. Warto, jeśli ktoś z Państwa nie widział, to warto obejrzeć. Vanishing Point, również tytuł płyty. Drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, jeśli chodzi o bestsellery albumowe. Kowalski na ósmym, jeśli chodzi o listę singlową. Dodam jeszcze, że wideo do Kowalskiego maczał palce nie nikt inny jak Irwin Welsh, który znany jest przede wszystkim jako autor powieści, w tym tej najsłynniejszej, czyli Trainspotting, na podstawie której został nakręcony jeszcze słynniejszy film. Jeszcze w ramach ciekawostki dodam, że Vanishing Point to pierwsza płyta w katalogu grupy Primal Scream, na której pojawił się w charakterze oczywiście basisty Manny, związany wcześniej z The Stone Roses. Teraz artyści drum and bassowi, najogólniej rzecz biorąc, oczywiście niesłynnie stroniący też trochę od jazzu, trip-hopu, ale najbliżsi drum and bassowi, z tym, że dzisiaj akurat wybrałem nieco spokojniejsze fragmenty ich płyt z roku 1997, konkretnie Fotek, czyli Rupert Parks, który szyldem Fotek zadebiutował właśnie w tym roku, w 97. Płyta zatytułowana Modus Operandi, taki jest również tytuł utworu, który za chwilę się pojawi, a zaraz później prosto z Rio Amon Tobin.

To oczywiście grupa Radiohead i oczywiście ze swojego najsłynniejszego i chyba też najlepszego albumu OK Computer. No Surprises to tytuł utworu. Grupie Radiohead poświęciłem latem więcej czasu właśnie z okazji premiery okrągłej rocznicy, jeśli chodzi o premierę OK Computer. Świetna płyta, absolutnie jedna z tych ze ścisłej czołówki najlepszych albumów roku 97. Teraz nieco inny klimat, ale też z Anglii przeniesiemy się do Skandynawii. Na początek Biosphere, czyli tak naprawdę Geir Jensen, kiedyś klawiszowiec, to może w jego przypadku trochę niezgrabne określenie, ale powiedzmy instrumentalista grający na różnego rodzaju instrumentach klawiszowych w grupie Bel Canto. I za jego czasów, czy za jego obecności w składzie Bel Canto, to był naprawdę niezły zespół. Później już było trochę gorzej. Natomiast Biosphere, czyli Geir Jensen, w roku 97 wydał płytę, która do dziś jest uważana za jedną z najlepszych ze wszystkich wydawnictw ambientowych. Thank you. Hunter, utwór otwierający płytę Homogenic Björk. To rok oczywiście 97, jednocześnie jeden z najlepszych albumów w całym dorobku nagraniowym tej artystki. Teraz z Islandii wrócimy do Anglii na chwil kilka albo nawet paręnaście minut. Spiritualize, czyli Jason Pierce alias Spaceman, wydał w roku 97 płytę Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Yeah. Jeden z tych utworów, które brzmią fantastycznie zawsze, od lat, od momentu, w którym ten utwór pojawił się na płycie zatytułowanej Portishead, oczywiście zespołu Portishead, drugi album tej formacji z Bristol w Anglii. Może nie aż tak spektakularnie wyśmienity jak płyta debiutancka Dami, ale naprawdę jedna z ciekawszych płyt roku 97, bez wątpienia. No a utwór All Mine, który przed momentem wybrzmiał, to naprawdę już wyższa szkoła jazdy artystycznej, tak to ujmijmy. Teraz na dosłownie 3 minuty z kawałkiem przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Tam dzisiaj byliśmy dosłownie przez chwilę. No i teraz jeszcze kolejna okazja. Otóż w tym samym roku ukazała się czwarta płyta długogrająca amerykańskiej formacji Luna. Zespół bardzo ważny dla gitarowego grania niezależnego. Ta płyta z 97 roku nosi tytuł Pop Tent, natomiast kompozycja, która teraz zabrzmi, Bobby Peru. I'm not afraid to Dean Wareham w roli głównej jako kompozytor, jako wokalista, jako gitarzysta. Autor również tekstu, czyli Luna spyty Pop Tent Bobby Peru to tytuł utworu. Teraz ze Stanów Zjednoczonych znowu wrócimy do Anglii, konkretnie do Nottingham, skąd pochodzi grupa Tindersticks, która w roku 97 wydała płytę Curtains. Thank you. Walking. Utwór grupy Tindersticks z płyty Curtains. Oczywiście rok 1997. To na dziś już prawie wszystko. Za tydzień najprawdopodobniej posłuchamy fragmentów płyt o 10 lat młodszych, czyli z roku 2007. To nie był aż tak spektakularny rok jak 97, ale również ukazało się jednak sporo ciekawych albumów w różnych stylach i klimatach. Natomiast dziś na zakończenie, tak jak zaczynaliśmy, czyli po polsku, Lech Janerka, płyta Dobranoc, to też rok 97, utwór zatytułowany Niki. Dodam jeszcze, że za tydzień spotkamy się o północy i GH Plus potrwa do godziny drugiej. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Jeśli miałbym szczere wejście.